रता ने मन नींद ने आवे सुन ले प्यारी रे, दिल में मेरे बस की तेरी सूरत प्यारी रे। ये रवि कश्यप। रता ने मन नींद ने आवे सुन ले प्यारी रे, दिल में मेरे बस की तेरी सूरत प्यारी रे। बने छोड़ के न्यू तो बता तू किस तैयारी लावेगी, जा मेरे बिना तो मर जानी तन नींद भी न आवेगी। जा मेरे बिना तो मर जानी तन नींद भी न आवेगी। ये मामचंद कश्यप। तुम न छोड़ के जावेगी फिर बहुत मैं पछतावेगी, मेरे वर्गा ना मिलना फिर नींद न आवेगी। धोखा करके प्यार में तू कदे नहीं सुख पावेगी, सारे रास्ते बंद हो जाए फिर कश्यप दूर आवेगी। मेरी तन्ने एक सुनी मैं अपनी आज सुनावे रे, मेरे बिना तो मर जानी तन नींद भी ना आवे रे। अपने वादे पक्के रे ना करने सिक्के धोखे रे, प्यार तेरे तै कर रख्या ना कर रख्या कोई खेल रे। yeah, कश्यप स्टूडियो। अपने वादे पक्के रे ना करने सिक्के धोखे रे, प्यार तेरे तै कर रख्या ना कर रख्या कोई खेल रे। मेरे जैसा ना मिलने फिर बाद में पछतावेगी, जा मेरे बिना तो मर जानी तन नींद भी न आवेगी। जा मेरे बिना तो मर जानी तन नींद भी न आवेगी। कश्यप की यारी सुन ले शेर की सवारी से, ना मरे न सुन ले बावड़ी जाने दुनिया सारी से। प्यार में धोखा कर गी रे एक पल भी न सोवेगी, टीकरी आला सचियो कह रहा पता न उठ उठ रोवेगी। तेरे जैसी यारी तन्ने और कितने न मिलनी रे, रो रो के मैं रात गुजारू गम की रात न ढलनी रे। तने पल पल याद सतावे रे जब मने छोड़ के जावे रे, प्यार में धोखा करने का तने अच्छा खेल रचाया रे। तने पल पल याद सतावे रे जब मने छोड़ के जावे रे, प्यार में धोखा करने का तने अच्छा खेल रचाया रे। रामचंद कश्यप की के इब जान भी लेके जावेगी, जा मेरे बिना तो मर जानी तन नींद भी न आवेगी। जा मेरे बिना तो मर जानी तन नींद भी न आवेगी। कश्यप स्टूडियो।